aşığım erenler, bir güzelin aşığım erenler, onun için taşa tutar el beni, onun için taşa tutar el beni. Gündüz hayalimde, gece düşümde, gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yel beni, kumdan kuma savuruyor yel beni. Al gün olsam, al gerdana sokulsam, al gün olsam, al gerdana sokulsam, kemer olsam, ince bele sarılsam, kemer olsam, ince bele sarılsam, satılsam, köle olsam, pazarlarda satılsam, yarım diye alsın Enes var beni, yarım diye alsın Enes var beni. Bir sultan abdalım gamzeler oktur, bir sultan abdalım gamzeler oktur, Hezeran sinemde yareler çoktur, Hezeran sinemde yareler çoktur. Benim senden özge sevdiğim yoktur, benim senden özge sevdiğim yoktur, İnanmazsan Allah'a sal beni, İnanmazsan